بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكندي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 32 من كتابه رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، والإيمان له جناحان كالطائر جناح، وهو الأول هو الخوف وهو توجع القلب من شدة الوعيد إلى آخر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره. لجي نيجون تنتي جروم بينيرو شرط بي ما هم نمهم عندهم كي يشروا الطريقة بي موي لي وقت والو عدم الأمن من مكر الله ما نم نك أم كولتي سيكوريتي ما نم توالو ما نم تحب برام سبحانه وتعالى manam pexe autrement di manam fo xamantene mën na fa jaar ba manam dal seug mucc dal ci gattal baña rafet ngir manam andak dik manam yi nek ngeenel yi mula dig yep and ngeenel yi mula dig yep mucc gi na la ñaaw ndax leg daf la waxut li nga xamantene moy condition yi nga xamne ñom ñoy condition yi mi appliquer mbir mom manam limuna dik benen mbir bi nga xamantene mom la lol nak di lambol automatiquement moy nit ki da fay war di am kon ak ragal segam wolu gogu lañ lay ragal lañ lay bando, ce qui veut dire que nit la budda sol mbubuk lan mbubuk ragal te baña sol mbubuk koolute lol nak ak yaakar borom subhanahu wa ta'ala ak rafet njott ci mom dakonté wuñu comme niñ ko gissé ci jotay bi wess ndax ragal moy rek le fait que xamulo mbir mi fan lay mujj té borom subhanahu wa ta'ala borom katan la bo xamantene dafa bari sañ manam borom katan la bo xamantene dafa am sañ gu sax dak amul fum tambalé té amul fum yam té lu ko neex rek lay def ba nga xamantene mën na fekk tay ci gëna bax ci nit ñi gën ko top ëpp ci ay may ci ciers bi ci téggu mu wacc ko def ko ci gëna doyal ci nit ñi lool borom bi amna sañ bi te mën nako niki nonu mën na fekk tamit contraire ki nga xamantene mom moy ki gëna doy war ci nit ñi ci même ties bi mu jël ko tan ko yekiti ko def ko ci gi gëna mat ci nit ñi lool borom bi amna katam bi te sañ nako niki nonu itam kon lool mom ragal gogu fofu lay teggu benen bir bi nga xamantene mom moy yaakar bi moy yaat gu yermandem ak ngeeneelam gu yaatu lool moy waral nga wara mëna am yaakar ci mom rafan njott gi tamit fofu lay teggu ci ne borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mo baxoti dila defal xewal baxoti defal la ngeenel baxoti dila tanal li gën ci yow baxoti dila defal sutura baxoti dila manam jox lu ngeum manam ba nga xamantene tan la boole la ci tané fami ba boole la ci ñi nga xamné gem nañu ko ba paré ñi ngi top yoon bu baax ni borom bobu subhanahu wa ta'ala ngeeneelam gu yaax ak mom mo wara tax nga wara continuer ci mom di am yaakar di am rafet njort ci mom alladhi wajahatka minhu al-aqlar huwa alladhi awadaka hasnal ikhtiyar wala hikam imam ibn al-qayyim rahimahullah donc ki nga xamantene mom mo baxo ci manam ki nga xamantene nattu yi manam dogal yi mom lay jugge li yexi ci yow kokku mom moy ki baxo ci dila tanal lu rafet kon nga wara am yaakar ci mom sa yaakar go kon warul teggu ci suma defé lu bax sama yaakar yokku tayi mom sa ba ma ngi selal alhamdulillah nangam sama yaakar yokku waye suma defé lu doy war sama yaakar wañe aw ay tayi mom da ngay waru xamna ni mom fu tayi buma ci dewe mom du bax ci man quoi tayi nangam parce que kon da nga japp ne sa yaakar yermude borom subhanahu wa ta'ala lutax mu changer moy la moy se def da soppé ko Allah té lol mandar ga bu mag la bu yone ni kon yow ci sa jëf nga sukkati ko waye lu la ci borom bi ok du ci yermande du ci magaya voilà min alamati ihtimad ala al'amal nuqsanur rajaa 'inda wujudi dhalal ha ah deng Allah sejj bi ah sejj bi kudouji ah Allah wa kon lol la quoi nga waran hein sa voilà lol nak maintenant nak bokku na ci li wala ni nit ki rafatu ndort ci borom subhanahu wa ta'ala moy mu doxale mu ñew ndax doxale mu ñew day tektale ak mujj gu ñew doxale mu na day war ak mujj gu ñew mais moy nga tay ko di def lu bon lu la neex nga def lool moy vraiment ya amo ben yaakar ci sa yermande borom parce que bo amone yaakar ci sa yermande borom da ngay jema nek ci li nga xamantene mom la ne ñima sama yeurmande ñi la koy defal sama yeurmande ñi la koy defal wasa han wasa aktubha lilladheena amanu han lilladheena amanu ala yatakurun voilà alladheena yattabi'una an-nabiyya al-ummi alladheena yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat voilà et cetera ba ay fa jeex kon ñoñu la manam wala amul wakan yattaquna wala wax di mel non la la kon ñi gëm te ragal yalla wiru ci borom subhanahu wa ta'ala ñoñu la yalla ne yermandem ginnaw ga yaaf na ba matale na lepp lool moy bi ñepp bok waye rek dafa am yermande gay taxa muccu koku dafa am ñuko yalla defal bobu nak ginnaw ba nga xamé ni ñoña la ko inna rahmatullahi qareebun min al-muhsinin yeurum nak yalla kat da jégué ci ñi rafetal ak alladheena aamanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillahi ulaa'ika yarjuuna rahmatullah ñi yaakar yeurum nak yalla moy ñi nga xamné dañuy gëm yalla gadda yu bon yi nekk ci lu baax manam ba paré di xex ak seen bakkan ci yoonu yalla ñoñu ñoy ñi yaakar yeurum nek yalla ko da ngay gis net man alquran bu tuddé ni waji dafa am yaakar tuddu wayu ko xamantene day tok rek di yaakar lolu kenn du ko tuddé lan yaakar lan lañ ko tuddé xemem dafa am baat bu ñu wax tamam ak tamo moy xemem tamo moy di mebet bëgg dara moy ak tamanni wa ah moy comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax rek ki nga xamantene mom moy kimous moy al-qayyis moy ah moy man dana nafsuhu wa amala lima ba'da al-maut moy ki nga xamantene dafa ah soufel bakkanam doyal bakkanam bu fara bi ko xexal manam bi di préparer li nga xamantene mom moy ginnaw de kok moy ki mous waye ki nga xamanteni moy ku waye di manam moy ñak mous am ñakum xel moy ki nga xamantene yu bon yi daf koy def han muné wata man na allah al amani mu nek di mebet ci borom bi subhanahu wa ta'ala ay mebet man day buma sañon day xamna ni ci walu yu gëna mak lay bok buma sañon day xamna ni dana bok ci ñi dem ci diwan ba man day buma sañon day xamna ni ah lolo mebet aka neexon way way way ma bëggoon han yoy nga tek ko manam te defulo lay waral jot lola lolo mo tuddu xemem mo mo seen baaw xal wax rabbi yalla mu ne inna rajaa la fi wadin kaza tamu del tektelo dara dora yakar dajuk alal ya yakar ak xemem ñom ñaar ñep xur woñu ne bokul manam valay nekk bokul ki dafa nekké né ki nekké né ñom ñaar duñu ben ay oppo dañu opposé wu sax manam exemple bimu la jox té loolu taxon mu ñu bind xassida bi manam moy ngay tek lo dara doga yaakar dajuk alali manam tay mëno tok di yaakar ci yalla nekku milliardaire té sa yu xé né lo do ngay def ngor yaakar ni wa man day bu wax sa ñon nekku milliardaire loolu mëna né yalla nak man nako mais loolu dafa wouté sabab mo dafa wouté téggin bi ngay am sa digënté ak sa borom ndax sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am numu doxale aduna moy ku bëgg ni lu né dang koy défé ni innamal ilmu bit-ta'allumi comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam al-ilmu bit-ta'allumi wal hilmu bit-tahallumi lewet ni ni lewet manam am ba paré ak même meuna muñ yoy yep dañ koy jang du premier jour l'affaire di metti rek nga meuna muñ nit ñi wax la lu la nakari ni rek premier jour rek nga daal di tok muñ affaire bi nakari wu affaire bi du la sax yëngal dedet au début day metti ci biir mais après au fur et à mesure nga koy tam di indi muñ di diko jang ba nga xamantene bu nit ñi wax ne ay réé da lay japp wala bu lañu defé dara ay réé da lay japp rek mais bu lu yëngal loolu nak loolu par dang koy jang xam xam tamit processus la xam xam tamit man doon tan ak yalla mën na bindé nonu nit manam mu mëna muñ non naturellement mais li moy li nga xamantene mom moy sunna bi mu teural ni aduna bi ni la koy doxale leneen lu loolu xarbaax la leneen lolu xarbaax la xam xamit dañ koy jang comme yi gaay wax ñom ñi dañ leena solo wala ke ba legi ni degguma kenn kuma ci indil preuve wu leer ne diw sangam dañ ko solo ba legi tay gisaguma ba tek musuma deg dans l'histoire nit ko xamne dañ ko solo ni ci gaay dañ koy wax ah man musuma ko gis ko xamantene mom jangul dara ba bari am xam xam bu leer te wër man musuma ko gis musuma ko deg tamit ci histoire a deb bu le dang ko mësa deg wax ma kon de lu tumura ak tere kon ah musuma ko deg do de man sama xel cheikh abdaziz abdabba la dem rabbi la non lool mom defal nak du ben parce que mom limu am fatfa la wala bu madian non bo xamantene non dafa dank c'est très important ñom liñu am fatkh la bo xamantene dune manam par exemple dune liñuy wax dafa nek lu lo xamantene day rationnel dafa bok ci monde rationnel bi dede par exemple cheikh abdouz dabakh radhiyallahu anhu limi for nek fu bu zaman spécial xam xam bi kemaane yoy yeb par exemple hadith bu mustaxam du ñew ni rek mu jang ko wala ay bu mu xam mustaxab il faut que ñu laj ko d'abord bu tuddul ko ko ci lay doga xamé ni li ay ay la ci lay doga mëna défé différence bék yoy manam kon hein voilà bu paré aussi ben affaire amna moy le fait que ñu nan dañ ko sol demi wut nonu tamit cheikh abdass da bahra da ran fat ko bi dafa am processus bu mu jaar ci tarbiya ba fat ko bi dik nekul ne da nekul ne dafa tok ni rek affaire bi ñew non dede dafa am processus bu mu jaar ci walu jaamu yalla ba pare aussi attention amna un minimum de lu mu xam ci diine bu ñela ummiyu la teki wul ne jangul dara dara teki wul lol mais limi teki moy jaarul cheminement bi borom xam xam doon jaar souvent pour nek borom xam xam mum jaarul cheminement xam lol nak amna ay benn benn ku melni cheikh ibrahim les radiyallahu nga xamantene jaarul fi borom xam xam yi souvent di jaar pour nek borom xam xam nga xamne da ngay wër dem ci daara sangam jugge fa dem fele jugge fa dem fe jugge fa dem fele bañu ki ñu ne ñu daal di tracer wat pour ki mom cheminement am gis ne vraiment ki mom vraiment cheminement bi yépp la def motax tay tay tay mu nek borom xam mom amul lool deful non lool nak amna borom xam xam yu mel non mais ñoo ni dañu raar bu ñooñu bo leen dé compter ci jamono ci da nga leen di wañi loolu may bi yalla la go xamantene bokku lu sol sol moy sol moy en fait dans le langage populaire buñ né diw dañ ko sol moy da jéki jéki rek xam xam bu yex ci mom muy tari alcorane bamu jéx muy tari hadisi di dénga téré la ca nek mu diko mëna wax té musuko gis ak yu mel non lool mom la né ba tay ji ni musuma dégg kenn kuñ ko né tamit kuñ né man déggumako wa biri leer na wa déggumako ben wa ñuma ci xam yépp dañuy ci comme ni señ man so doon wax rek nan gaay dañu doon wax né waaw man da nenañ ma cheikh dañ ñoo sol mune waye man de xam na ni kon sol gogo metti wonna ndax wa sol gi metti wonna wa ndax ha na matu ci waani fetti wu wa la ndax xam nga ko période yi nga xam day tal matte yi guddi gi tu wa hein wala donc affaire de meut comme niko gaay yaakaare niki nonu kon mbir yep non la demé lenn lu ci nek dafa am lan yoon wo xamantene mom lañ koy jaar bayi nak sabab bobu nek ci lenen wala bok bayi sabab bobu yaakar ne lolo dang ko am lolo mom moy xemem te lolo dafa bok ci ñak teggin ak borom bi subhanahu wa ta'ala mom la señ babakar bi radiyallahu anhu di wax ci qasidam bobu batay nan tarku tasabbu bi kul min su'i ma adab sabab lu le te bu len sukkandiko yengu yi voilà deng xam nga do parce que bayyi di def sabab yi tax mbir mi li xew lolu ñak teggil la ak borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bok ci ñak teggil ak borom bi motax nak da ngay sabablu andak ne japp bi nga wara japp man do sukkandiko sa effort yi ngay def sabab bi ngay def moy yeungu bi du lolu mom moy motax nga am li nga am dedet li sabab rek la waye borom subhanahu wa ta'ala mom mo la jox lim la jox lolu la kon lolu nak yoy nak ñom ño wara and da nga wara and kon non la ñex gisee ni ci amna ndort go rafet ci borom bi subhanahu wa ta'ala yoy yep manam waru ñu leena jaawale xemem gi yaakar gi ragal gi tamit waru ñu ko jaawale ak ñaaw ndort ci borom bi subhanahu wa ta'ala donc le fait que ñom ñi and mom lay wax ni mom la wax ne mu ne kon nak wal iman xam nga waaw ñi ngi yamone ci aya bi sax lañ waro ne tambalé aya bi lañ waro tambalé ah naam wal ladina hum min khashyati والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون سورة المعارج آية نيار فوكا جروم نيار موي 28 27 موي واخ نيغا خامل موي ملام جولي جولي نيغا خامتاني نيوم ñoy deug deug ñi borom subhanahu wa ta'ala téral di téral ci aljana nga moy ñi nga xamne ñom ñoy julli kat yi comme niñ ko gisse won ci jota yoy hmm mune walladheena gaay nga xamne hum ñom min adhab rabbihim budul darra itam seen mbugulu borom mom musfiquna dañ ko ragal mom dañ koy bañ ko ragal lool xam nga lutax mune mune way nak innal werbor moy azaba mbugalu rabbim sen borom ghayr ma'mun nekul lu wolu ne du len dal manam amuñu ci kolute lol tax nit ki fokk mu mel non tamit manam bu mu ne rek a man sa a sa affaire bax na nangam nangam han rek a ca dam hmm wala mais nak comme li ñi wax lol yep nak batay mom moy ñi tambalé rek ñi tambalé ci seen cheminement rek mais nit ki bu yeggé ci deug deug cheminement mom le fait que garantie yeek yépp nek fi sax mom du ko taxa man du nek bi sukkandiko ci yoy loolu du téré muy gën di nek sa su nek di nek ci lu baax parce que mom day jaamu yalla ngir yalla kessé de telle sorte que même sax tay buñ ko tégon digënté aljana ak safara sax mom du xam fu mu jëm ci ñom ñaar niki nonu tay buñ ko jëlon manam ñom daal tay même buñ aljana tay bu ñëwoon ni ba ñu bu mu gis aljana ni sax day am manam lool day ragal aljana bobu nekk ci raayam digënté ak borom subhanahu wa ta'ala jeexna ci borom voilà ndax borom bi mom la sopp mom la bëgg motax lay lek alcorane tamit day wax lo xamantene pour ñu tambali la lay lek mu wax pour ñi nga xamantene sori nañ lay lek mu wax manam donc ñepp tok ñepp bokkuñu mi alcorane bi waxe dubur ñepp la wax yépp di jëm ci ñom wala bok kenn ku ci nek dafa am niveau bokoy incarner wala ku nek rek ak sa statut muna wal iman gum yalla la won ñal nako jana xani ñaari laf katta irkem pitch ni pitch di amé ñaari laf gum yalla tay non la amé ñaari laf jana xay rajaaw wal khawfi tir nafa maliki kafa karada han naka la kafa karada baril anami na dang ko fat wa deng mom la ko sir hajma di wax ndelan ci ki bi zajru qulub ñaari laaf yi nga xamantene ñoom ñoy ñaari laaf yi naaw ñaari laaf yi ragal ak yaakar xawf ragal d'abord war raja ak yaakar même borom xoxe buñu wax sax al xawf war raja lañ wax ragal lañu jëkke dogu indi yaakar mu ne tir de ko naaw naaw maal ki jëm ci borom sax manam sax borom xala xala lool mo lay fegal toroxtaange ak texe ngum yalla ñaari laaf yoy la motax tout temps di ragal baxut mais tout temps fiix non rek ni lolou tamit baxut mais lolou tamit batay lolou lañ la wax ne la xaru ñan la ñi tambali parce que dafa am nit ñom fuñuy yegg manam ragal geek yaakar gi yep day am mais batay ci jëmmé borom bi lay doon dootul nekati ci mbugalum wala ci xéewalum wala yoy wala ci aljana wala ci safaram parce que ñi dogu ñu dibi bi ñi gëna ndaw ñom li ñi gëna ragal moy aljana lañuy bëgg di dem ak muccu ci safa mais buñu démé bu kawé touti dañuy bëgg ngeureumal yalla wala bok manam ay nimu len di wané ay xéeti maqama yum len di jox fo mom manam masal yëkëti na len def bolé na len ci walu wi bolé na len ci arif billahi ak tamit le fait que mu di len manam duñu am mer yalla manam ak xéeti manam bugalum ak yoy waye buñu démé ba gëna kawé manam borom bi subhanahu wa ta'ala lañuy bëgg di muslu ci borom bi yaangi dégg mais di laqatu ci borom bi dem ci borom bi dañuy jogé ci borom bi laqatu ci mom dem ci mom comme yent bi sallallahu mom ci ñaanam bobu tuddu na yépp bimu nan a'udhu bika no a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka wala ñi sakko man sakko muslu bi muafatika ci di laqatu ci sa ginnaw manam xet manam djegal ak manam jël legi min uqubatika di laqatu ci lolu pour baña am sa mbugal manam ngir daw sa mbugal wa bi biridaka ridaka sa ngeerum min saxatika ci daw ci sax sañi ni ngeerum gi ak sax sañi kon djegal gi moy aljana ak yi atew ci lol ngir bu daw bugal bi ngeureum gi ak sañ bi mais après wo becoming ka moy bo xolé su la nexé tam manam moy yow ci manam becoming ka boba jëm wi rek la borom subhanahu wa ta'ala manam ndax mom rek nga soxla d'ailleurs so xolé lolou mom moy limu tuddu ci manam bo xolé hadith bobu tamit day gis afa manam jëfi moy fi'l af'al hadratul af'al djuf borom subhanahu wa ta'ala fofu nit ki bu fa nekké day muslu ci mbugal manam li yalla téggé rek ak limi défal manam effet bi jéxital bi rek ci lay muslu mais bu yégué day muslu ci day ragal melo bi lay ragal attribut bi manam attribut le fait que borom subhanahu wa ta'ala melo ak ngeureum mom lay bëgg ngeureum gogou lay bëgg niki non day dawlan mer mi wa ben moment dañuy gis mom borom bi rek lay bëgg borom bi rek yuriduna wajha non nak mom moy murid sadiq talibé bu deggu han yuriduna kan wajha day bëgg kan borom bi subhanahu wa ta'ala dootul nekati ko xamne rek manam ci melaw lay teunku wala ci jëf yi ala kulli hal ñaari kon laf yoy dal ngay war di nawé di yaakar bi di rad di daw be manam muno ni tamit dama bëgg aljana rek té do daw sawara lolu manam borom niveau yu bayyi lay wax manam ñu jëgël ñoom buñu daw safara munu ñu nek tamit di daw safara rek tout temps fokk ñuy wut aljana niki nonu buñu démé ba nga xamanté ni ngeerumul yalla fokk ñuy bañ méram pa di wut ngeerumum kessé mais di daw mermi aussi way buñu démé ba bok ñi nga xamanté na ñom borom bi rek mom mo leen di ki ñom ci borom bi la ñu joggé dem ci borom bi di laqatu ci borom bi manam ci ginnaw borom bi ngir daw borom bi manam borom bi dal moy seen lepp ci borom bi lay nekk yalla moy nekk seen lepp ci mom lañuy joggé ci mom lañu jëm ci mom lañuy daw ñoñu gis nga duñu wut maqama amuñu ay xaal amuñu ki yalla rek sakku ñu leneen bëgguñu fatxu bëgguñu nekk arif bëgguñu leneen yalla dal lañ bëgg nekk yalla dal lañ bëgg bi ah bëgguñu dem diwan bëgguñu dem diwan dedet bëgguñu dara ñom dal yalla mom lañuy wut moy seen début ci mom lañuy joggé té ci mom lañ jëm mom lañuy jaar té par mom lañuy défé mbir yi tamit ci mom lañuy sukkandiko et cetera amul leneen niveau bi dal mo gëna kaw niveau yépp waaw té mo gën tamit mo gëna noppalé voilà mo gëna noppalé aussi bañu ambition personnelle hein ambition ay bëgg personnel nga bëgg yépp dédét dang koy dund même ay fofu nak bo fa yeggé yow mom manam lool mom lañu wax waqif mo ko am day taxaw tout temps digg ci kanamu borom Allah waqif moy lool moy ko xamné waqifun bayna yaday rabbi la yazalu waqifan bayna yaday rabbi jalla wa ala lool moy waqif ko xamanteni deñu di nek ci kanam borom sonata mom ak borom bi seen digeunte amul digeunte Je comme ça mais deug deug maangi doko comprendre différence bi entre waqif ak arif yi non non arif ndekete du dara manam par rapport ak waqif waaw lo la bëgg wax pa non ñom sa borom day da nek ak ñom tout temps gisunu leneen mom rek manam me ñom ñaan ñi bo gisé ñom fokk ñoy and ñaari laaf yoy mais bo xolé ci fo mëna toll niveau bo mëna toll da ngay gis né solo ni ngay incarner ñaari laaf duñ doon ben ga duñ doon ben ga mais ñaari laaf yoy la bu do mo am dëng kon jenaahat jarahum dafa am laf go xamne wo wote moy al awwal bu ñeuk bi wo moy xaw al khawf ragal wo moy lan tawajjuh manam metitu wala yeungalu al qalb khol min shiddatil wa'idi ngir taru di tekku gu metti gi yalla yi tekku waté mom mo lay titel ngay ragal muy mulay waaw ki def dina ko def nang wa fi al hadisi amna hadith bu ne qala waxna mom yemti bi alay yalla sax dak du mu nek ci mo salatu julle bu ñu lek wa salam ak mucc mun al mu'minu aji gem ji yara da na gis zunuba wa ay bakaram ka annahu kem nak mom ka qa'irun aji jekki la taxta jabalin ronuk doj ci ronuk doj ya khafu muy ragal an yaqaar ci mu rot alayhi ci kawam ku gëm deug gëm nona lay mel manam day gis bakaram ni bu gisee dune ah li de du dara ka fi ndiekew mako fi duma ko fi mujjé ñeppam koy def ah non fi bo fi nekké il faut nga def nangam non c'est que dekk bi mo démé non ah aduna bi de jamono ji motax mo démé non lolu motax fokk nit ñi di dox dedet du waxé non ku gëm du waxé non mom bu défé bakkar bu japp né ndawna parce que kamu togn motax kamu togna mag xam nga leg amna ay rew yo xamné bo joté dom président wala setam wala bour bu domam wala setam même buñ la togné sax am nga problème manam yow sa xel dootul dara sa xel dootul dara dulo parce que tu risques gros comme on dit qui est cuit là c'est bon hein c'est ça lolu nak lolu moy dal kan manam ki gem day japp ne borom bi la amal affaire mom man sama borom la amal affaire kon li ma def ni te jaadul mom la ton c'est chaud comment c'est chaud ni kay sa bureau c'est chaud voilà dañu gis ne kon manam motax buñuy wax différenciation yi borom xam xam rahmatullah alayhi di def entre bakkar bu mak ak bakkar bu ndaw lolu c'est pour nit ñi meuna xamé ban mo gëna graw ban da ak tamit bu fekkante ne ñom ñaan ñi manam da nga nek situation bo xamantene mënul ñak ndax cas de force majeure la nga def nek ci benn bi nga xam ban ngay def ak tamit pour ñu différencier entre yi nga xamantene nit ki wéddi ko day waral ci mom ak kefe ak yi nga xamantene duko waral ak tamit ñu mëna xam yi nga xamantene yoy dañoo leer ci seen ngon ak yi nga xamantene leerut yoy nonu mom motax ñu def différence bobu mais demuñu ko pour wax na la yi yu ndaw la grawul ye yu mak la dede ak tamit pour buñu juger nit ci solo manam pour meuna saxal ak manutem wala ak katchorem ndax parce que bakkar bu mak mom le seul fait que nga def ko day waral ak katchore alors que bakkar bu ndaw le il faut nga sax ci pour mu waral ak katchore donc yoy différent mbir yoy nonu borom xam ni rahmatullah tek pour lolu la mais du pour nga ñu japp ne ah comme ko bu ni de bakkar bu ni bu ndaw rek la ne graw hein wa nako la takhtar na saghiratan wala kabiratan zakat tuqa wa amna nuko wamshi fil ard ka amna num ko waxata ka amna nuko way kat bi waxe nan wal jibalu min al hasa xam xet wax jor non wala manam montagne yu mag yi ngay gis ni montagne yi ay xeer yu ndaw la rek ba kero muy tollu ni mu toll ay roche la petite roche no ko tollu ni mu toll bakkar bu ndaw ak bu mag bakkar yu ndaw yi ni yi nga xet bu bare day tollu non day mag deug la taqiranna sarira fi mukhasamati innal ba'udata tibni mukhlatal asad bul xex ku ndaw ci xulo la xex comme luy wolof di wax jaan mom jaan lu mu ndaw dangar gangi ci bir bakkar lu mu ndaw dangar gangi ci bir bu ko xex kon bul xeb du ndaw ci ku ndaw ci xuro xam nga lutax ndax yo leg leg mu xonkal wala mu deretalal butu gay de yi ngay xeb bu ko xeb de parce que lam la man ak indil conséquence ba bare sheytane ni mi def du ñew ne la demal ga bokale rayal ni ndialo wal defal li njabaral du wax lolu en tant que nit julit du ñew dila wax lolu mais daf lay jaare fu ndaw fu ba pare waaw légui bo défé lu ndaw ni après mu doylu ci wat deuxième fois digël lu gëna mak touti nga def lolu mu ñëwaat ah lu graw mo ki ñepp ngui koy def la li du dara gis nga xolal fi jarul affaireu tangal yi ay xéeti metti tam yi fi ay ñangal yoy jaw ko xolal li ñepp koy def ñepp bise def voilà ki acca nga yéga manam étape par étape bu xamé ni bu la téré bu la digelé bu mag bi da ngay bañ bu ndaw bi lay japp tous les jours mu dila ko manam muy sax ci nga diko def muy fexé ba nga ko def tous les jours comme yu ndaw ndawal la bu baré day nek montagne té bakkar bi gëna graw ci bakkar bi moy le fait que nga japp ci sa xol né li ma def graw lol moy li gëna graw ci bakkar moy nga togn yalla ba paré japp né togn bi nga togn yalla grawul ma mo gëna graw le fait que ngay togn yalla non lol mo gëna graw jëmmi bakkar bi ci bopam consideration bob mo gëna graw jëmmi bakkar bi ci bopam parce que dafa jël mbir mi doyo dal ko voilà ni mo fa façon c'est pas grand chose quoi voilà wallahi al masal a'la mais tay bo ñewon fekk nit nga xossi ko ba pare ne ko way xossi rek la graw xam nga boku tak tay lo xamantene même dang ko daggon ni deug ba mu deral ne nga ni ko away bal ma wala ñaari duñ ben way hein bo way ni dara way ya way hein boku tak hein yalla ñu yalla sam kon kok moy aji gem ji muné wal munafiqun nafiqin ak mom nafiq mom numuy def xam nga ki gem mom lu defé day gis affaire bi ngand ci mom bu melni montagne da nek ci souf montagne mu nara dar mab ci kawam ha waye ki nga xamni mom nafiq lan mo koy dal munawal munafiq nafiq mom yara day gis zulubahu bakaram kazubam kiyam ko wagn marra bo xamne dafa rob ala am fi ci bakanam wagn bu def ni ay xol ko la du jaw wagn di way ko la ngi la ah da na tay fakhas da dem da di continuer sa aduna nafiq mom la mom du gis ni dara graw ya lañu yalla sam lol kon moy laf bu ñëk moy ragal muna way wal janahu laf athani ñaaral bu huwa moy ar-rajaa moy yaakar fi llahi ci bur yalla subhanahu wa ta'ala nama sal nga gacc nga la mom wa ta'ala takawna bi an ci ne yarfiru dana jéggal lo ñor ko la ya'dhibu te du ko mbugal wala yatawaqqaw han wala yatawaqqaw te du negene ko fi ci mom mam du rot fi ci mom al aman ak koluti fa iza tamahad wala manam lolu du ko yob ba muy nek ko xamantene day nek rek ko ku wor manam ne dal amul ben problème mais yaakar bi moy le fait que nga japp ne yalla du fosso man lumay def yeb tamit da nu mako djegal ndax borom yermane la ndax borom djegal la borom ngeenel la muna way fa iza tamahada bu dese kesse nek kesse kesse arraja yaakar wahdo mom kesse bila khawfin ci lu amul ben ragal ragal kara lol day nek am nan ak koolute lolu mom moy wolu fexé yalla moy nit ko xamné day yaakar rek mom foko fekk mi ngi yaakar amul daray ragal lolu moy wolu fexé yalla day da dugg niki nonu muna wal amnu golute gog mi makri la ci fexé bur yalla taala ci kawji aynul kufri moy jëmmik wedd billahi ci yalla taala ci kawji moy jëmmik kefer wedd yalla muna wa intama khada way bu fekenteene dafa nek kesse kesse tamit han al khaw aw khaf wala bok lil khaw fi ñeela ak ragal wax do mom kesse kaara day nek yasan ak yokat ak ñaka am ben yaakar nit ki tamit day nek ko xamne da fay désespérer tout temps ci borom bi budé da nga ragal kesse fo tolu da ngay ragal lol tamit day day waral yow do am ben espérance yalla manam da nga désespérer ci mbiru wa melni ku yaakaram tass non ngay mel mais il faut pas non plus aussi nek trop confiant voilà bul confiant mais aussi bul nek ko xamantene da ngay désespérer d'accord excès de confiance excès de désespoir voilà nek juste milieu khairul umur rak mo aw sa toha ñenti wax salaam li gën ci mbiri moy bi di gudoom ndeng kon day nek ko xamne yaakaam day def ñina lay ci bur yalla azza wa jalla ma gëna te na muna wal yaasu manam koku nga xamne amul benn yaakar ci yalla moy yaakar gu tass gogu yu yaacce ku gogu ñina lay bu tukke ci borom bi ci bur yalla azza wa jalla ma gëna te na aynul kufri koku tam moy jëmmi kefer billahi ci bur yalla parce que ñaar yi ben bu ci nek xéetu kéfer la xéetu wedd yalla la ndax bo jappé ni yalla mom de toute façon fi yalla mom ku bax la du bind nit ba faara diko lak nangam xéetu wax yoy moy c'est comme si yalla limuy wax yépp ak ay yi mu bari bari jouni ay ci alquran ñew nañ ay alquran 6000 ay 6300 quelque yoy la 22 environ côté yoy la su fekkentene du 6666 comme niko ñene di waxe deul ay alfa yi xolal ma jine 6000 nangam 1000 ci mbuga rek lay wax un sixième ci nangam luy ragal lo nit yi rek lay wax xol ay wax ci yowal xiyamat niñ bari ak yi nim koy décrire xétu ragal lo gogu muy ragal lo nit ñi ak yi wax ci safar amna tamit mir yo xamantene ci affaire aljana la wax xewal ye ki ñi ragal ye ñi gëm yalla li la leen defal ñi ragal yalla li la leen defal ñi rafetal ñi la leen defal ñi lool la wax leen yow imagine bo faré bo fauté ferné fi rek japp na lool rek am la ngay am rek da ngay dal di dugg ci wéddi yenen ay lool moy jëm mi kéfa Non. Mune kon nak wa salam. Ah, wa salam moy wala wax jayam. Hein? Ah. Ah. Ah. Seigneur Jésus là. Moumi. Yina. Ah na wa salam moy fa la wax de yow bokku tak ñun wala fi dañuy wax wa salam wa ñun wala fi buñ lay wax dañuy wax salam mo wax la la ah wala ñu la rek wa salam manam xéetu xulu la dal ak xéetu wax la né la wax la né la bu yo attention te fi rek la mëna yam nak wa xéet gog la te dootu ma ci delu seet mais alors que borom xoxam buñu bi wax ci wax sen téré bi ni wax wa salam xéet la pour wone ni manam ni ngi yéene jamm nit ñi tamit manam ak di ngi jéxal wax ji ci jamm daal wa ci wax ñoo xamne jamm la daal ci lañu jéxale wax ni wala wax de yow wa mais ñun buñu né wa salam wala moi et puis hein na wa salam moi yalla ndiala fam ma fi hada al ma'na ci bi mo tax ñun wolof bi bu waji waxe bo wa salaam rek xam dinañ xulo yalla yalla sa alors ko borom xom xom bi ñom rahmu sallallahu muñ koy faral di jëfëndiko jublu wuñ ci wa am nit ñom xéetu voilà xéetu manam ak pex la ubbe ko xol yeurmude gu ñuy woné ak bëgg jamm gi ñu yéene ñëpp manam non lañu tëjé seen wax de wa la tax tout temps wax mom kiko wax day parfois day matam day am solo ala jara sam muna wa fi hada al ma'na ti bi la ma'na yaqulu ti la wax ya imam at tastari radi Allah muna ولا ترين في الارض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القبر فان ختام الامر عنك مغيب ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر ها منتي بلا معنى وفي هذا المعنى بلا معنى يقول وخا المعنى تسردر من ولا ترين بول خول بول غيس في الارض تي سوفسي دونك كولا ييس bul gis ci souf ci kenn ko xamantene gën na la toti wala tax sa ban ya xellu ma xellu ya xellu moy fu xel wolof la wala tax sa ban ya xellu am na fi gën bi kenn gannaaw bam la woré am na umraka jeexagul wallahi wolof li am na solo wa wala ya xel yow mi xel an naka gënd kenn an naka kenn yow gënd kenn gannaaw bamu la woré an na umraka naka su dundu gi jeexagul wa wa motax tawada wa ghadda tarfa an hadhihi dunya tanal kullama tahwa انا تتواضع وقد ترفع هذه البناء تمل كل ما تخفاه نكو خاتي نان لاكو جيخلاتي صح تكمل البيت بي تكمل البيت بي تمل كل ما تخفاه يا ان توكا على كير بات وورف لا اي بات وورف لاكو جيخلا با فوالا wala mais bal bi bi ci mo ci tek won moy bi ni wala tax saban an ya xel lo an nak gën nga kenn gën na bu mu la woré an na am rafa di xugul wala né kon lool la manam bul japp né yow bul gis kenn ko xamné mo lay yes mu nak ki de mako wara gën mom ki mom mako ki mom mako gën dëd parce que xam nga lool lutax mëno ko xam moy mune mu'minan wala mu'minan muy adigam wala kafiram du tiagne yefir même yefir munu ko xamni ya ko gëm parce que lutax parce que li mu ci tek la mune hatta mbete to xey yob nga faddu fil qabri ci bir bammel bo deme ba ñu duggal la ci bammel nak waxa mon nga xam la xew waye diwugo mum diwugul wala mom même mom bu dewe yow xamoo ci ban xala dewe xamoko xamoo ba xam juste avant muy de pouf nek julit xamoo ci dara deug la nak après ñun nak ci zahir dañ koy atté atté yéfir bo ñu xamul ak julité waam duñ ko julé duñ ko ñaanal duñ ko fi baye ko boromam mën na no tit sax ci mbiram waye té lañ ñi yam duñ dogu ci dara manam ci individualité amu ñaari mbir ñu ni amuñu droit def ko ci individualité dogu ci né lay dem sawara amuñu droit parce que xamuñ ci dara ñaarelu mbir bi amuñu droit bi mom moy reub individualité diw yalla nako yalla reub amuñu droit par contre bu fekkante ne dafa général lolou mën nañ ko def manam matale yalla yalla reub togn kat yalla yalla reub yefiri yalla yalla reub yehudi yalla yalla bu nasarani xet gogou yalla yalla reub katchore wala ñoñu non wala gane par exemple ah ñi nga xamanteni ñom ñoy def li l'islam dal yalla leen yalla reub ñi xex l'islam bi yalla leen yalla reub xet gogou mën nga ko wax parce que dafa général mais buñu xese ba jël individualité nga ni par exemple arrière sharam mëno wax yalla ko yalla reub individualité mëno to ko wax yéféri dañuy dem safara ku topul yoon bu baax manam katchor day katchori dañuy dem safara nangam yoyu man nga ko wax parce que tamit lolou tamit mom moy li alcorane wax ak ni hadith ak yoyu mais mëno né au moment où Jean yéfer la kon Jean day dem safara mëno ko wax ko te bi li yeb day delu wat ci pexé borom bi wa subhanallah au moment où yow xamo pan la mu jël koku déjà lolu moy tey mbir mi feek lolu amagul kon xamago ko geul ak lula yalla mana won ci mom la ndax possibilité bi am ci mu neub lu mla waxul lu mla wonul ci mom han ah c'est pas parce que da ngay gis li nit ñi xalaat li nit ñi mel ni ci rek ni xam nga ku gën keneen de xamoko par contre lenn mën nañ ko xam mën nañ xam ni par exemple ki mo gën mag ki lool mën nañ ko xam ndax xétu cielata gi ki am ak mbax gi mu andal ak xam xam bi mu oor ak jarign gi mu ci jarign xét bi lolu mën nañ ci xamé ni ki mo gëna mag ki lolu bokul ak li ñi wax ni ci walu ngeene bi lolu mo motax même bo xolé sahaba yi radiyallahu ki tabe yi borom xoxoy dañu wax na par exemple ki gën ci tabe yi moy uwais al-qarni radiyallahu ndax liko yëneñ bi waxo salaam mais ki gëna mag ci tabi'i moy sa'id ibn al-musayyib rahmalahu parce que lan motax mo ci gënon mag ci min ko xamé ci cielata ak jaamu yalla mo ci gënon mag ci xam xamam ak njariñ bi mu jariñ xébi kon lool mën nañ ko xam mën nañ xam ni ki mo gëna mag and ak ni ki mo gën différence gëna bu voilà lool la wax ni ngeenel loolu benen mbir la bo xamantene moy ki nga xamne mom la yalla gëna sopp gën ko bëgg té mu gën ko manam tek manam ci buñ démé ba ci pandaw ga manam dem ba ci jeexital ga koku mom la yalla gëna sopp loolu mom moy ki gën ki gëna mag moy ki nga xamantene mom mo upp manam ci biti ñun liñu gis mo gëna bax limi def mo gëna bari ndëriñ ci nit ñi ci xéet bi ci mo jaamu yalla mo gëna feñ ligéeyal gi mi ligéeyal l'islam tam mo gëna ragné ko lu koku mo gëna mag gis nga différence ok gëna gën mag gën ak gëna mag mané gën mo gën mag hein gën mo gëna gën mag gën waaw gën mo gën mag na muy midi mom waaw gën na waaw gën moy gën mag motax lool motax mën nañu atté ñu diw ñi ci par exemple jamono bi diw ci gëna mag wala diw ki ci lu buñ ko xam buñ xamé ci liñu xam ak yu mel non par exemple buñ nane par exemple jamono imam al-ghazali mo gënono mag ci jamono par exemple radiyallahu anhu xam nga lool mën nañ ko xam mais est-ce que mo gënon ci jamono lool mom mënuñ ko xam wala bok buñ ko xamé tamit dinañ gis ni jamono am na ñuko gënon ak jégué yalla maam ñuko gënon ak kawé ëpp ko xéet gogou ñoo amon nañ mais sauf que mom mo leen gënono mag ndax lam ndax limu ligéeyal ci l'islam kenn ci ñom defu mu lool day dimbali pour comme jëfé hadith bi wax anzilun nas manazilhum wa kay wacc nit ñi seen wacc way ah nga xamni yalla ka xam kon lool ko côté bob man kenn mënu ko ci jëfé voilà mais côté bi nga xamni nak mom la nit ñi mëna xam fofu rek nga ko mëna jëfé exactement alhamdullilah jazakallah ah deng lool mom motax wacce sa bop bi tamit comme niñ ko gisse ci kuno si manam teki wul ne xam nga tay par exemple buñu waré buñu né tay kat ah ñun dañu wara dem bërepp sangam ñu né nañu ki gis na nañu ki dañu wara am kuñu wara conduire auto ba ngi ni mais señ djib lañuy tax wala señ amu parce que ñoom ñaar ñoo permis mëna dawal parce que affaire bi tamit manam il faut pas que ñuy wax né manam duñu né manam c'est à dire que nit ki tamit li ni warul tax mu daw ben xéetu responsabilité manam li nga xamantene tamit parce que su fekkentene da ngay koy xolé botu rek né ki mom xeyna manam wacce sa bop ak jeufé mbir mi ci liñ ko gissé comme liñ ko gissé ci kunuzi manam ci zawxu bi rek la ak li nga xam manam moy relation bi particulière bi nit ki di am ak boromam ci lolu la relation particulière bi nit ki di am ak boromam fofu la nek lolu mom nga xamul kan mo ci manam lolu nga xamul ngeenel bi mais cependant li nga xamantene mom moy xamnañ ni par exemple ah li kat ki de mom buñu waré def li ki ko gëna man buñu waré def li ki wa ko gëna man buñu waré def li ki ko gëna man buñu waré def li man mi mako gëna man lolu dañ ko wara xam lolu ak wa lolu ruy ak xébaaté jutti wuñu dara nek ak spécialité exactement lolo tax ki wacce bopom mom day fexé rek ba nga xamantene day gis comme niñ koy gisé magay borom du rek la gis subhanahu wa ta'ala bu déwé ba gis magay borom subhanahu wa ta'ala ci lunu joyal day gis né mom dafa doyal té ñepp da len di xolé comme étant lan ay jaamu borom subhanahu wa ta'ala yu bor ay mindé fi borom dé yu borom bi magal ba tax mu bindé len subhanahu wa ta'ala mu magal len ci lool té du yek du fouy lu ba muy ngand lu ci sen lan ci sen ko kon yoy mum jotté wuñu dara mais nak ñu bëré dañu formé buñu défé lool rek dañu ngand wala dañu reey lu wala dañu ki dédé comme ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'alim yent yalla yusuf sallallahu alayhi wasallam limu waxon bour bi tek ma ci li nga xamanteni mom moy trésor terrestre ministère de trésor terrestre tek ma fa parce que man ku mana ar ala la fexé ba nga xamanteni du sanku xafiu ba pare alim ku xam la dama manam kon dama wour déjà dama wour mais ba pare dama am xam xam manam dama xam bu baax affaire économie nan lay doxé ba nga xamantene boma joxé lolu économie bi dina dox xam nga lolu nga wax ko tekki wul na daga gann nga lolu daga reere li moy sama domaine li le xam na ko man na ko gaay yépp ma lañ ko gëna mat non mais xam nga mo tax xamé affaire bobu dafa am solo dafa am solo trop muna fa inna ndax li wër bu wër moy khitamal amri mujjentale mbir bi anka budul dara itam ci yow day mukhayyabun dafa fadu dafa kumpal ci yow fi mbir yi mujj dafa la ump wa man kep ko xamne nak laysa nekul za khusrim di borom texe bi manam borom ko yakule di borom ñak ya khafu dana ragal minal makri ci texe bur subhanahu wa ta'ala kudul koko rek dakoy ragal ne mbiri kat ke xamul koko fu mu tollu xol bi lay torox lu borom bi subhanahu wa ta'ala fum tolu bor xol bi day toroxul bor nit nak bu deme ba nga xamantene fum tolu xol bi day toroxul borom subhanahu wa ta'ala nga xamantene mom borom bi rek ko yittel ci lepp ci zahir ci batim ci lepp ci doxalinam ci lepp borom bi rek ko yittel mom lay toroxul tout temps mi ngi jakarlok magayam subhanahu wa ta'ala lolu moy dayal mom moy terminus bi koku amul ay lum amul en fait pexé bobu ñuy wax sax nga xamne mom melok borom bi la subhanahu wa ta'ala doot ko teunkati mais and ak lolu mom moy incarnation mbir mom ci maqama bobu manam le fait que mu nek ko xamantene mom dal jaamu borom bi la nuko borom bi def rek baxna manam nuko borom bi def rek bu ko borom bi jeli yu bu ko boole ko ci ñi gën ci ñi mu gëna bëgg mu xamne mom jaam la boromum la bu ko jël borom bi jeli boole ko ci ñi mu gëna bañ mom jaam la mom dal borom be ko intéressé borom bi nak moy xol ko ko neex mu dug mu yobbu ko fa ku ñuy diri nak du la du taamu fan lañuy jaarale ndong abadan mom dafa japp ne borom mom jaam la borom moy borom dañ koy diri ci sa fu ko neex ak yobbu ko koku mom xam nga koku du am du fi nekk di am di wolu ni borom bi wara doxale ak mom wala yoy wala lool dal ala kulli hal motax lool mom moy somum bi bu nit ki deme ba mel non rek ñu lool tabakal wa ko kenn du ko fi nek nan ko woyi del xole ni manam teori yeb doot ko soxla mom teori yi du ko soxla mom non da fay nek lu ancré ci mom wala muneti wassalam kon ñu nit ñu yamale fofu lool wassalam wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin